शाम। तेरे बिन मेरे दिन न कटे न कटे मेरे रैना। अब तो कहीं भी एक पल आए न चैना। कंगना कमारे कंगना, सजना पुकारे तेरा नाम। बिंदिया ये तेरी बिंदिया, देख मैं सुबह हो शाम। तेरा गजरा देख के तुझको हंसे गजरा। मेरा मन ये कहे तेरे तन का बनूं मैं गहना। तेरे बिन मेरे दिन न कटे न कटे मेरे रैना। बिंदिया ये तेरी बिंदिया, देखूं मैं सुबह हो शाम। लिपटा रहूंगा मैं तो तेरे अंग से, रंग चुराऊंगा गोरी तेरे रंग से। लिपटा रहूंगा मैं तो तेरे अंग से, रंग चुरा तेरा ठुमका। सुन तो जरा क्या कहे झुमका, दिल धड़का है तेरा ठुमका। तेरी राह निहार सदा, अब तो मेरे नैना। अब तो कहीं भी एक पल आए ना जुदा तुझसे मुझको नहीं रहना। तेरे बिन मेरे दिन न कटे न कटे मेरे रैना। बिंदिया ये तेरी बिंदिया, देखूं मैं सुबह कहीं भी एक पल आए ना।